скажеш, полетить і не повернеш. Промайнула мить, слухаю тебе, ну ж бо говори, якщо є любов, чим тоді мовчиш? Правда прості розірве, де моя душа живе. Дай небо дощу, подай в душу мою. Чи вон?